kiosk. Przecież jeszcze wczoraj stał tu top. Kurwa, jakby mi było mało, tu drosk kazało mi coś iść tędy, bo tędy szybciej, a mój kiosk zniknął jak rozum po pół litrze albo kilku. Widzę tu bylców, więc podchodzę i pytam wprost, czy jest ten kiosk, co był tu kiosk, co on lubił nieraz go za klasę. Skąd szlugi teraz wziąć, skąd prasę? To cios w nerkę, wezwijcie Erkę, bo stoję tu i cierpię jak młody Werter. Mam weltschmerz, bo w te pieprzone tarabany bijąc czwarta RP zawinęła mój kiosk, a ludzie stoją i mniej więcej połowa narzeka. Ten kiosk nam się i tak nie podobał, bo wie pan, porządek ma być bynajmniej u nas, a nie gołe baby czy żydokomuna. To pewniak, że będzie spokój, skoro szlak trafił ten chlewniak i te lumpen libelarne media. Zresztą nie martw się pan, nie machaj głową jak przygłup. Nasz dziennik można dostać obok w Lidlu. Słuchami czuję, że trochę trzęsie mną, niemniej zachowuję spokój, bo oni kpią ze mnie. Idź gdzie indziej, mówię sobie, nerwy ostudź, bo nie da się wysadzić wszystkich kiosków. Choć ostatnio był strach przed batem, skoro tak się bali, że Gretkowską wycinali nożem do tapet. I tylko papież i gala i pani domu widyli za szybek. Więc może jednak nie, to niemożliwe. Idę i czuję niesmak, bo nie wierzę w to co widzę. Tutaj też stał kiosk, a teraz po nim tylko gołe fundamenty. Zresztą to samo stało się z następnym i z następnym i z następnym. Czuję się bliski zawału, lecz nim padnę, budzę się nagle z tego koszmaru i niech zgadnę. Widok z okna piękny jak Paryż. Owszem, kioski stoją jak stały, czuję ulgę, choć nie mogę pozbyć się myśli, że jeszcze trochę i sen się urzeczywistni. Wtedy jednojajowy szeryfie, bądź pewien, niech zniknie jeden kiosk i ruszam na Belweder.